بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جنا بن سنت يا رجل شيئا أنت صلى الله عليه وسلم في نتولون تجتاي بيوية ثم حكمة بيوية حمد مملن جسون ما ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضيك قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول مانام بري وانا لولا سا بروم سبحانه وتعالى دي اوبيل بونتو ولا ليك ليك جومبول موس سا بروم سبحانه وتعالى اوبيل لو بونتو غا توك كو وي نيك سي لو باخ دي داف اك جامو يالا فك بونتو بوب رك لا لو اوبيل مي اوبيلو لا بونتو نانغول لا جامو يالا ليك ليك تابيت مانام دي جومبو tamit borom bi subhanahu wa ta'ala dogal ci yow bakkar fek bakkar bob moy sabab bi tax nga daal di jokk ci borom subhanahu wa ta'ala lol tamit leg leg mo am bakkar bob moy tax nga daal di wacce sa bop torox lu man dekete nangam nangam def na lu bon lima def jaadul tout na nga del wat ci yalla yalla nangul la donc lolou mom motax yow tout temps war ngay baye xel borom bi subhanahu wa ta'ala han ci ne manam bu mu la yir ba sa jëf yi bul ci bul ko jox importance doxal importance ci relation bi nga am ak sa borom subhanahu wa ta'ala and ak na ngay nek nak di def lu bax di ngeen ci ñew ci benen hikma bi insha Allah benen hikma bi ci tegon te ñu gisul ko moy alladhi wajahatka minhu al-aqdar wal ladhi awadaka husna al-ikhtiyar ki nga xamantene manam dogal ci mom lay jugge di ñew di juglu ci yow koku nonu mom mo baxo ak yow di la tanal lu rafet te moy yalla borom subhanahu wa ta'ala ci mom lu dogal yu jugge di ñew ci yow lepp lu xew ci yow dogalam la and ak ne mom mo tam baxo na ci ni mi doxale ak yow moy di la tanal lu rafet benen bi ci dess moy man zanna benen hikma biñu gisoon man zanna in fitaka lutfihi an qadari fadhalika liqusuri nazari kep ko xamantene dogal yi borom subhanahu wa ta'ala di dogal mom dafa gis ne dogal yoyu manam andul ak layatu borom subhanahu wa ta'ala akuk mbaxam jëm ci nit ñi koku nonu da fekk ni ak gis gisam mo gatt mais sino li borom subhanahu wa ta'ala di dogal ci nit ñi lu bax ci ñom lay doon benen biñu gisoon hikma bi moy laysa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu du kep kenn ko xamanteni gis nañ ni manam ak jaglem dafa sax rek ko ni parena manam ak tarbiya matna deñ na ci ci bon yek yoy ba pare dedet leg leg nit ki borom subhanahu wa ta'ala defal ko ay kiman ay yu ma fek li fek depart fek du chemin il lui reste du chemin à faire ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala bonne page nga mom 50 wa business code gisul na te mom moy la nihayata limadhamika in arja'aka ilayka wala tafragu madayaka in azhara wujuduhu alayka manam say yiñu lay tagge yiñu lay ngagne bok duñu amuñu limite manam dañu infini su fekente ne dañ la ko askanala dañ ko delo ci rek wolbe manam jëmay ko ci yow waye li nga xamantene mom lañ lay tagge tamit bu fekente ne borom subhanahu wa ta'ala daf ko feñal ci yow sa su nek dañuy gis ci yow luñu la wara mëna taggé légui nak fi ñu yamon mom moy qaida bi nak té moy qaida bu ama solo té mom moy law kunta la tasilu ilayhi illa ba'da fana'i masawika wa mahwida wa da'awika lam tasil ilayhi abada walakin idha arada an yusilaka ilayhi ghatta wasfaka bi wasfihi wa na'taka bi nati fawassalaka ilayhi bima minhu ilayka la bima minka ilayhi manam law kunta bo nekone la tasilu do jokku ilayhi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam ni nan diw yegna ci yalla bu fekkonte ne lola du am illa ludul ba'da ginnaw fana'i jeexu han masawi ka sa ay ñaw say ñawteef wa mahwa ak faru da'awi ka yi nga xamantene manam ay wote wo rek ya koy manam boko xole dina ko wax ci bir le prétention lay don rek manam nit ki mom même maqama yi ni wax sax yeb da naka ci prétention rek la ayju sax bu don lol la su fekkonté né lol rek la manam keñu yow mom do yegg ci yalla ludul lol am manam sayu ñaaw yépp fokk mu jeex sa nangam et cetera yoy lam tasil do jokk mukk ilay ci mom abadan ba faaw manam do mësa yegg ci yalla kon ci ngay xamé ni sa jëf yi nga xamantene mom la borom mom ngay def ni même bu la yalla wërsegalé jëf yoy han salan ba pa dire que lolou moy li tax nga yegg ci yalla kon yow bul ci sukkandiko hmm bul ci sukkandiko jappal hein li tax nit bi yegg ci yalla lolou c'est très important li tax nit bi yegg ci yalla du yimi jëf ni ci biti may la rek kuko borom bi subhanahu wa ta'ala defal wa relation privilégiée bi mi am likoy bokku na nak li gëna mag ci likoy sawbal moy comme yi ñi jang ci kunuz yi ba depuis bobu legi manam conception bobu nga comprendre ko japp ko tak ko incarner walakin waya iza arada bu namme mom yalla an yusilaka ci mu jokale la ilahi dem ci mom legi nak yalla su bëgge nga yex ci mom nan lay def rata day mu wasfaka say melo yow en tant que doom adam bi wax fi ci ay melo mom melo mi mati wana ataka ba pare mu melala la manam mu qualifier la bi naati yi ci ay melo mom manam ci ay manam ay lamu askane la bop moy ay qualificatifam manam day jël ay attribut mu jox lako jël ba neub sa yoss yow yaangi deg jël ay qualificatifam mu attribuer lako ba yow neub sa yoss bu ko defé fo wassalaka mu jokale la ilay ji jëm ci mom nga dal yegg bima ci sababu li nga xamné minhu mi ngi tukke ci mom ilay ka jëm ci yow la du don bima ci sababu li nga xamné min ka dafa tukke ci yow ilay ji jëm ci mom manam kon sa jëf yi ngay def ak yépp du yoyé la yegg na ci yalla li yegg la li la yegg na ci yalla moy yalla bëgg la jël la han rang la ay melom mur say melo nit et cetera lol mo la yeggale lolou dinañ ko mom lay developer muné law ta amalta wajadta kull mahasinaka masawi wa ahwalaka da'awi walau kunta ra'sal mukhlisin wala tastati'u an tansuba ila nafsika maqaman asla fa in ibtalaka fasabarta fama adraka law ibtalaka bi a'zam min dhalika ماذا كنت ستفعل حتى ان الشرع عين لصفات الرديه مصارف فقال لا حسد الا في اثنتين ونهى عن التبختر واباحه في الحرب من لو تاملت بو سيتنت لون وجدت داغا دج كل مول محاسنك سي رافيت مساوي انك اي نياو نياو مو فكنت داغي ريفليشير بو با di nga gis ne say nga am yépp nga japp ne sax yu rafet la en réalité ay yu ñaaw la wa ahwala parce que xam nga nit melom moy lire ak doyade ñonam ak ñak soxla manam aaju wo lol mom moy melo nit borom subhanahu wa ta'ala melo moy contraire moy dafa mat dafa am womal ba par dafa xam ba par dafa am katan han ba pare dafa ha dafa womal dafa am katan amna benen al ghina han wal ilm wal quwwa amna benen kat la kat han wa nit mom al jahl la moy reer wal faqr wa wad dafu ak wa dhullu dhullu moy tarax tarax tagi wacc sa bop wa al izzatu moy ak katal wala ak puissance moy kon bu borom subhanahu wa ta'ala yey moy melomi kon borom subhanahu wa ta'ala lol moy melom legui nit nak le moy melom ki nga xamantene dafa bolé ñent yi té ñu nek ay melom koku tout temps bo xolé ay yu mat yu baxam sax ay yu ñaw la ko xamne ni la mel ala kulli hal lu baxam sax da nga gis ne lu ñaw la bo xolé tay par exemple lo ñun ñep dañ koy mëna gis bari waan la lu ñuy kaas di jambat sama julli bon parfois duma concentrer ni mako wara défé tout ça hein parfois nga gis nga yoy rek déjà ay ñaw ci flan réalité parce que borom bi daf la ko digelot bëgg nga doxale ko nenn dafa am num wax ni la bëgg nga më nga def ko yow même bu féké né def goko té mu am lu ci manké sax da nga gis né wañé ko ngi ci biir kon yow bo sétantalé yi ngi def sax gis né def nga lu bax en réalité ay ñaw ñaw ñi ngi ci biir même yi ngay wax né yalla rek ka tax nga diko def sax bo sétantalé ci biir bi nga ci gis luy lo xamanté né bo moytuul ay ben intérêt bu ndaw mi ngi ci yalla rek taxul amna lo et cetera manam ce qui fait que ni kon yow bo sétantalé ci def yu bax yi ngay japp né yu bax lañ sax boko sétantalé di nga gis né lan ay ñawti ñi ngi ci biir mune nak kon wa ahwalaka sa xal yeb boko xolé daawi ay wote wala bo xolé en réalité kon sa xal yi nga ki wa muñ kat la par exemple wala dina ko joxe exemple han wala manam dama tabé wala et cetera yoy yeb han boko xolé ay wote wala gëna doon ke mu nek lo xamne lu mat la mu ne law wala kunta donte nek nga ra'sal mukhlisina njitu ñi nga xamne ñoy selal bo nekkon njitu ñi daqa selal ci nit ñi tam loolu mu mo la dal parce que sa melo yu sa ñent melo yu nga xamantene melo yoy moy melok jam wala tastati'u te do am katan antan saba ci nga askanale ila nafsika ci sa bakkan ci sa bop maqaman ben maqama aslan tu luñ doyal manam amul fenn ben maqam en fait ak xal li leen wutele moy li xal moy lo xamantene yek la manam wala état spirituel la bu nit ki di yek moy xal moy état spirituel la bo xamantene nit ki daf koy am da koy dundu par exemple lol da par exemple tay bu fekkite nit ki dafa am nat bu tar bu dal ci kaw mu muñ dañ nan li de xal la ci ñu manam état spirituel am moy muñ na nga gis ko mu am xewal mu sante yalla alhamdullilah ki sante yalla delu def ci lim ci wara def dañ nan ah ki muñ kat muñ na manam ki de jëf na lu bax lolou mom moy lan lolou xal la tuddu ya ngi deg par exemple ak tabe hein ak bëgg lu bax di wax lu bax ak di wiru ci yalla manam par exemple mbir xew nga ne ah man ma wiru na ci yalla nga wiru ci yalla jël sa lepp jox ko yalla kesse jox ko confiance total dañ nan lolou xal la ci mom xal teki wu rek comme ni gaay da nan waji dafa am xal bu ko defé ñu dal di commencer dede teki wu lolou xal moy état spirituel bi nit ki di nek wuté na nak ak maqam nak moy mom dañ ci taxaw station mom la nek station c'est-à-dire que nit ki bu fekente ne mbir dal nako mu muñ benen dalati ko mu muñ affaire yi luy gën di bari muñ gi di gëna deugar ba nga xam tane stabiliser wu na legi muñ jikko deug la ba takko ak mom nak intrinsic ak mom ci lañu waxe amna maqamay muñ lolu maqama lu tuddu ngay deg voilà lolu mom moy différence lolu mo différencer entre hal ak maqam legi nak so xolé sa hal yépp bo xolé ay wote wala parce que taxawulo ci complètement té bu boba tamit di nga gis né do mëna askana la sa bop maqama lan motax muna fa in bu fekente ne ibtalaaka natuna la fa sabarta ngamul par exemple natuna la yalla natuna la ngamul légui lool lan la xal mais même xal bobu boko xolé manam prétention la gëna don ke mu nek maqama lan motax muna parce que muñ gogu ngamuñ parce que natu sanga mo la dal fama adraka ana lan mo lay wonne law talaka ne bula natu won bi azam ci lu gëna mag min zalika ca bo wala maza kunt maza ana lan kunta ngay nek yow ni sa tafalu diko def manam tay ben natu dal na la ngamuñ lolou tekki wul ne même lu mu beuri lu natu yu beuri beuri beuri nga diko muñ yow mënugulo am assurance que ni maqama la xal bobu rek nga mëna wax ba fay parce que amul dara lu lay wone affaire yi bu amna niveau bo xamne bu fa yegon do muñ di nga muñ han amul dara lu ko wax amna fo xamne peut-être que bu fa yegon hein nga bañu muñ nga salib deng mune hatta beta anna sharanaka shariaka ayena dafa ragnet le lisfati ñeel melo yi nga xamne arradiyat ñoy ñaaw ya masarif manam lu ko yobbu ci lu bax manam lu ko dakk yobbu ko ci lu bax moy faqala mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne la hasada iñan amul kañan amul illa lul fisnatayn ci ñaar xam nga manam moy kañan du bax lu dul ci ñaar xam nga pourtant batu kañan la utiliser te buñu set le set lo ne deug deug fi lim ci djublu du won sax kiñan deug deug mais manam ñe la li ci djublu ñe hadith bi ñe lay wax mais bo xolé batu kiñan la utiliser ci ngay comprendre lan que ni fi lim ci bëgg wax moy ne andak ne sharia même yu ñaaw yi sax daf koy dakk lek lek pour wax la ne la mom yalla wala manam mom yalla sa yu ko nexé lu ñaw daf koy def mu nek lu bax tuddé ko lu bax manam yow bo yoré lu manam kon bul xol lolu du lolu mo important han yaay dem motax lu ñaw li mu jël ko tuddé ko lu bax té mom mo lan moy iñan en fait mu né iñan nit moy ñaar rek la mais iñan bi muy wax fi moy bu ko défé wé mu nek lan han mu nek ñe manam tekki wul iñan comme mo bi ni mi tekki ci boudé lu bon la parce que boudé lu bon la mom dafa graw iñan moy nga comme niñ ko gissewon nga giss xéewal ci kenn nga mebet xéewal gogou taxo ci mom ñew ci yow mais ñe sax ci jëmi bopam boko xolé du lool du ñe mo bon en tant que tel mais nak ñe bi nga xamantene mom la sharia di encourager nit ñi moy bi bax ñaar la parce que nga gis xéewal nek xéewal gu mëna doom mu nek ci loxol kenn nga mebit am lu mel nako la koka am du lolu mo bon li bon moy ngay mebit koka ngay bañ koka lola mu am ko manam nga bëgg mu perte ko lolu mo bon mais bëgg rek li koku am nga am lu mel nona du lolou mo bon legui nak mu dess bu fekente ne ci lepp nak di envier di mebet ki di xol manam lolou sharia du ci encourager nit ñi ba mu dess ci ñaar mom la hadith bobu do ku ñëk ki mom moy borom xam xam bi nga xamne da fay jëfé xam xamam koku mom dang koy ñé ndax lolou benen bi mom moy borom alal gi nga xamantene da koy jël alal ji diko def ci lu bax diko jëfëndiko ci lu bax ñe tamit ngir loolu ñaar yoyu la sharia han di wax ne manam ñaar yoyu mënuf na ci ñe nit te buñu xolé deug deug ne ñe gogu non manam danaka mënuf nuko xiyasé ci lepp lu bax manam lepp lu bax rek nga gis ko ci nit ah man day ki day jikko ju rafet yi mu am day buma sañonam ko jikko yu rafet yi mom day buma sa ñoram ko waye wana ha xolal mu téré an tabakhturi ci manam di ngann ngann lo di bondé di dox doxine bobu nonu moy di doxine bondé mu téré ko xam nga xéréa da ko téré parce que doxine bu yalla bañ la mais bi yunus sallallahu alayhi wasallam gisé abou dujana mu def ko radiyallahu dane doxine bi de e doxine bu yalla bañ ngi ni waye bamu dess ci place bi deng kon mu daganal ko fil harbi ci tolu xare manam nga nek ci ennemi bi nga war manam nga am ben genre arrogance wala ci kanamu ennemi bi han bobu nak par contre fofu yalla bëgg nako fofu mais limi bañ moy nga nek nit ko arrogant de manière générale mais ci kanamu han arrogance ci kanamu non bi manam moy yéfer bi bobu par contre baxna manam té pourtant andak né jikko la jo xamantene dafa ñaaw mais yalla da di koy rafetal ci benn place manam même beti sharia sax da ngay gis boy comparer da ngay gis ne non lay doxale kon li la mëna wax donc du mbir mi ci bopam moy ñaaw wala mu rafet mbir mi mi ngi ñaaw wala mu rafet solo niko yalla gisse mbir mi yep fofu la nek mbir mi yep kon ce qui veut dire que ni yow ci sa bop kon yow mënulo prétendre dara en tant que tel parce que lo fi mën ti wax tamit yow après problème yépp fenn lay dél moy dañu délo mbir mi ci yalla yalla ay xol est ce que japp na ni yow ni nga def rafet na wala rafetu fa idha qabalaka al haqq bi sifatihi talasha wujudaka fi wujudihi wa ghayyabaka an shuhudika bi shuhudihi fayastura dha'faka fi quwwatihi wa fakhraka fi ghinaa wa 'ajzaka في قدرته وجهلك في علمه وذلك في عزته ويوصلك إليه بما منه إليك من توفيق وفضل وكرم لا بما منك إليه من مجاهدة وعلم وعمل من فإذا أبو فكنتين قابلك دفو جبلوك أجيو الحق بوريا لبيدد بصفاته تأي ملوم talasha day sey day jeex wujudaka sak am sak am yow fi wujudi ci amam yaangi deg wa ghayyabaka mufad lola an shuhudika wulif sak sede gi ngay sede sa bok bi shuhudi ci sede bi ngay sede bopam manam ci sede bi ngoy sede mom borom subhanahu wa ta'ala manam borom bi subhanahu wa ta'ala su fekente ne dafa ñew jël ay melom nak légui rang la ko yow légui yow say yoss ñoy yow ci sa bop yow yaay sey manam sak say melo yi légui do ci nekati ay melom rek ñoo fi nek ce qui veut dire que ni mom mi ngi fi yow yaangi fi mais légui sa existence daf koy jël éteindre ko manam mu am extinction ci biir existence am mom yalla su ko defé yow au lieu ngay gis sa bop légui doto gisati sa bop mais kan ngay gis yalla jeexna affaire yépp fofu la nek manam da nga dem ba xamantene légui yalla rek ngay gis doto gisati sa bop lolou mom motax lolou moy yow légui ko yow nan ngay mel boy def dara luy mën ti def da nga nan ah manam yow dune yow yaay gis dinañ ci ñew légui ci kanam inshallah dune yow yaay gis ni yalla mom yow yaay def mais da nga gis ne yalla moy def à travers yow lolou rek ngay gis parce que lepp dogal la rek bu mu dogal ci yow kon yow sa han sa nek day dadi fadu ci bir nek mom yalla yow legui doto gisati ne yow yaangi def ni manam batu man li man nangam man ki legui yepp doto ko waxati lan ngay wax ah yalla de li la def ci man yalla li la dogal ci man li la beggone jamono ji ma ngi ni la lol la nekki wat jamono ji ni tay li la nam ci man euleuk lenen lay nam ci man en fait mbir mi mom la mais du man kon ce qui veut dire que yow sak nek dang ko seyal ci bir nek kan lol lay def su motax fa yastura day dal di neub day sutural man day neub do fa ka sak doye di bi fi quwwatihi ci bir katanam legui nak yow andak ne da nga nek nit ku faible parce que nit melom moy doye di moy faiblesse moy ak ñak katan mais ci katanam ngay dugg nak legui ce qui veut dire que ni manam lepp loy defati dang koy meuna def par yalla doto ko defati par sa bop doone man may def dedet mais yalla moy def a travers man jexna manam lu yow yaay def par sa bop mais da ngay def par yalla deng wa faqraka sak ñak sak aajo xam nga nit day aajo tout temps nit dafa soxla lepp lek nan nelaw souf ci muy taxaw yere yu muy sol han lepp daf ko soxla dal nit dafa soxla lepp han dafa soxla dundu dafa soxla de tamit dafa soxla lepp nit dafa soxla lepp ngelaw li han nit dafa soxla sax ay morom minitam nit dafa soxla lepp han sino daire bon voilà kon nit non la mel legui nak ce qui veut dire que ni yow bu boba sax doye di gogou sax aajo gogou dang koy gis ne man sama melo mom moy dama aajo mais sauf que legui bi pa buma aajo we tamit yalla moy ki nga xamanteni manam dama aajo mais ci richesse yalla la aajo manam yalla man bu may gis ko mbir yi duma gis ne dama ko soxla ni parce que nit la ko soxla nangam ak nangam mais damay gis tout temps que ni yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mom moy ki am womal yep ba pare li lepp mu tagatal mako manam li lepp nak mu tagatal mako comme yalla la soxla nak ci richesse yalla bi mom motax yep mu nek sama disposition a ma disposition yep ndef ko nek parce que richesse yalla ci la ne manam yow boba toto gisati sa momelu bop sa doye di ni ne manam keri da nga aajo affaire bi ni mais le fait que yow luy gis rek da nga gis ne xewalu yalla la gum mettre à ta disposition yow ce qui fait yalla bi nek ci mbir mom xewalam mayam ki manam richesse am bobu ngay gis yow dang kon sa ñak gogu daf koy duggal ci bir la richesse am ce qui veut dire que yow legui da nga riche parce que hein da nga riche legui par yalla deng kon wa faqraka fi ghinahu wa ajzaka sak lot fi qudratihi ci man manam manam qudra moy man sañ lol moy qudra moy man sañ moy être capable moy capacité liko wute quwwa ak qudra wala da ngay dem ci contraire bi dofu ak ajzu dofu moy faiblesse ajzu moy incompétence manam amna différence parce que tay bu fekkante na dama ni damay jël ben affaire ñu né li man dama amul carton dama faible dama amul carton je suis faible ah lolu moy dama manul dara ci li may def li mo munuma ci dara lolu moy dama am carton légi al ajzu lotu nak lotu moy man nako mais problème moy suma koy def dama ko dul mana defé nama ko wara defé manam mangi yanu affaire bi comme ni xam nga tay buma né dama am faiblesse motax munuma yanu par exemple sac bi lolu moy comme xalé yi munuñu ko yanu munuñu ko yékkati ko faiblesse la tuddu su nga xalé yi mais budé ñun nga xamanté ay mag lan ñu yékkati sac bi dis ñu koy diré ak ki affaire bi ki lolu lotu la tuddu ha ni lol lot la tuddu moy incompétence ha wa télé wa yaangi deg motax magga bi ñu naan leen ajous moy voilà mo dafa dem ba nga xamantene legui da incompétent dafa voilà lol mom moy différencier donc entre force ak puissance manam al qudra moy puissance ak al quwwa bi tik force kon borom subhanahu wa ta'ala tamit day jël sak lot yow legui yow doon lot ci dara parce que lepp loy defati yow sak lot legui yalla la ko yalla mom mi nga xamne mo mat te am katan mom ci katanam ngay defi lepp yow manam yow do gis ne man may def li may def lay dedet mais yalla katanam moy def yow lol rek ngay gis wajalaka sa greer fi ilmihi ci xam xamam yalla tamit day jël sa greer muy seyal ko ci bir xam xamu yalla ce qui veut dire que ni yow ignorance bi nga nekké tout temps da ngay sukkandiko rek ci xam xam manam yalla ci bopam manam tout temps da ngay jangé ci mom ba paré lo gis tamit da nga ci jang manam yow sa melo yi nga xamné moy melo mindeef yeb lool nak mom nit ki bu ko yalla bëggé neuf ko wallu yu deug daf koy defal lool manam da koy def de telle sorte que par exemple dootu gisati bopam mais lumu gisati yalla la ci gis dootu amati deug la mom dafa new dool dafa am ñakul motax yalla ne ci hadith bi may nek beutam bi mi gisee may nek nopam bi mi degge degge deggam may nek gis gisam bok may nek han may nek loxom bi mi laale may nek tankam bi mi doxé manam yalla ci bopam mo nek lolom yeb cela veut dire que yalla moy nek leppam parce que xam nga bo gisee tudda lol hadith bi tuddul lamine par exemple ak xel parce que liñuy jëfëndiko par exemple loxo nopp ak beut par exemple liñ leen di jëfëndiko mo gëna tuuti liñuy jëfëndiko xel hein ak lamine hein ce qui veut dire que ni comme yi ñi jëfëndiko yé mo gëna tuuti limay jëfëndiko la parce que tay par exemple sama beut mën na ko contrôler ba duma xol li duma xol lé du deug sama nop mën na ko contrôler amna yo xamanteni mo ko bëgguta dégg duma ko dégg mais sama lamine dafa difficile makoy bañ di jëfëndiko niki nonu sama xel rek mënuma ko contrôler da fay compliqué légi nak lolou mom motax manam hadith bi tuddul yoy dafa tuddu yi nga xamantene ñom li ngi leen di jëfëndiko bari won ay sa tank bi fi may dem par exemple mën na ko contrôler manam mais hadith bi boko xolé deug lim la wax lim lay bëgg wax rek manam moy lan moy yalla moy nekk sa ce lepp manam nit ku mel non leppum yalla lay doon manam yalla moy nekk leppum ce qui veut dire que buy laal yalla manam ce qui veut lool tamit daf koy permettre muy man di def manam mu am ben affaire bo xamne day extraordinaire manam day genn cadre doomu adama day manam par exemple xam nga doomu adama dafa am lu muy meuna gis ak lu mu gis mais bu boba comme mom ci yalla par yalla lay gisse hein day dal di meuna gis lo xamantene bokut ak li doomu adama simple li di gis comme par yalla lay degge légi doonul déggati nopp bi parce que légui déggi déggum yalla la moy faculté d'entendre moy lui faculté bobu yalla la légui dootu yamati ci hein et cetera lolu benen amna benen déggi tamit ci bir lolu moy yalla borom bi subhanahu wa ta'ala moy doon melam yoy manam limi tekki moy lepp lu muy budé wax li yalla gëreum rek lay wax parce que leppum yalla boudé day def manam laal lu yalla la lay gëm même xalat lu yalla lu yalla gëreum lay xalat buy dox di dem fu yalla gëreum rek manam leppum yalla la bo tam benen la deng kon wa zullun manam wa zulluka bok sak doyali daf koy kon labal fi izzati ci notelam ci carton donk yusulaka dalay jokale ilayhi jëm ci mom bima ci sababu minu li nga xamne minu ci mom la joge ilayka jëm ci yow lay kon boba yalla daf lay jokale jëm lay ci mom pa parce que da nga def ay effort yoy mais dede ci sababu li nga xamne mom moko jël jo fexé ba mu yekki ci yow min tawfiqin ti deppele gi mu lay deppele wa fadlan ak gëneel gi mu gënele wa karamin ak teranga gi mu def ci yow lool rek la manam kon yow do gis ne man bo gisee ma am nangam wala ma yegg place sangam wala ma am maqama sangam c'est parce que damay def nangam dedet c'est parce que yalla moma deppele ma melni yalla moma ci ngeeneelam lama defé ma melni ci terangam lama defale li jeexna ngay reeng motax nga woy man mi melni mos xam nga ni monuma yegg fi nangam munuma def ni mel lan motax xana du yalla moy joxe du yalla moko don joxe moko jox ni ko am té ñooñu ko am yi defu ñu lutax ñu am ko yalla mom motax yow nga ñak ko xeyna legi jamono ji mais yalla mi la ko xañ tay mën na la ko jox ëll yalla mi la ko xañ tay mën na la ko jox ëll kon lan motax nga wara japp ni automatiquement affaire dal dafa laaj dal manam may yalla ayjuul ci lool moy comme ni dañu xolal li cheikh abdass da baax won rek radiyallahu anhu waxna wax ju ama am son ah dede talib bi moko wax talib bi cheikh ahmed ibn mubarak rahimahullah mune waji fek waji dafa ñewoon diko wax nan ko su serigne bobu may deg ah cheikh abdass da baax yow manam radiyallahu anhu manam dal diko dinga dam manam diko dinga ci kanamam ne ko nak dama lay wonne yow c'est que da nga japp ne wali bu mag la nangam man yorna fi ben téré bu wax ci wali ni lañuy mel nangam mu ne ko waw dama lay poser ay question bala nga ubi téré bi question mu ñëkk bi moy est-ce que ñi bind li ñom dañu pek xam xamu yalla ne yalla mom genre bi rek lay may té li rek la ni rek la mëna doxalé bu fekkété né pégguñu ko kon bo né dañ ko pék da ngay day wéd mëna yé du upp na wax ko kay dañ bu lolou kay yalla téré mëna waw kay légui kon lool lé mu mo nek moy pégguñu ko ñaaral bi nak moy yalla mi nga xamanté né day jël ay ab yéfer tay légui yéfer la kon ci ñi gënu sori yalla la mu jël ko légui def ko julit légui manam il y a 1 minute yéfer la won mais légui julit la jël ko yékiti ko may ko def ko walu yu légui yogoti ko ci maqama yi légui ni ci sasé su fekkenté né yalla day def lool kon ban règle nga mëna tégaté ci né fokk nit ki melni pour yalla tan ko def ko walu mu ne ko rut nga sama ndig wala fekk koku serignum lu won manam moko don jangal da nga dan jangal dara ñu jeex na ko deng deng kon kon yalla lol la lay defal manam kon ci ngeenel ci deppelem lako tak ak ngeenelam ak terangam la way yalla dula tan bima dula tan lol bima ci sababu li nga xamne min ko dafa tukke ci yow ilahi jim ci mo min mu jahadatin ci di def ay yulli ay choona ci di def ay effort wa ilmin ak xam xam bo amé wa amalin ak ay jëf yu jëf du lol la yalla yekite yalla lim lay yekite gis nga lor nak ngeeneelam la terangam et cetera ñu dem ci benen hikma bi moy man akramaka fa innama akrama fika jamila sitri falhamdu liman satarak laysa alhamdu liman akramaka wa shakarak man kep ko xamne akramaka da la teral yow kep ko la teral rek fa innama li am ba dess moy li mo am moy akrama dafa teral fi ke ci yow jamila rafetayu sitrihi suturam mom yalla yaay de bo gisee nit ñew teral la way teral ke ñu bi ci dankam de way c'est parce que soutour ak yalla bu rafet bi mu def ci yow bi mu la defal manam mourul la ba nga xamantene ko lay gis lu rafet lay gis lolou la teral ci yow kon nak falhamdu cantigi nak liman ñel na ki nga xamne sataraka mom mo la sutural kok nga wara sante melo parce que melo bo fi am muy melo bu rafet melo borom bi la morom melo borom bi la mais daf ko feñal ci yow hein parce que yow en tant que jam normalement say melo melo yu ñaaw la say jikko normalement nekku ñu jikko ju rafet ah même wolof yi sax dañuy wax gis nga même nit ku am ben jikko bu baxul ni dañ nan diw dafa am jikko diwa no kok mom dafa am jikko eh dafa am jikko mom mën na xam mën na ñaw mën na rafet mais buñ ko waxé rek du jikko ju rafet ke nit day am jikko manam nit normalement day am jikko parce que yoy ñoo bu ñoy melo nit mais yalla da fay jël ay melom leg leg rangu ko jami ñuy gis melok yalla ci jamu bi manam mom muy feñ ci jamu bi kon yalla bu la rangé ay melom ba tax hein nit ki teral la manam kenen benen mindeuf teral la ngir ne manam kon da ngay xamne daf la li tax mu teral la li mu teral ci yow moy sutura manam le fait que mu jël melom mom rang la ko melale ko mure lako ba mur sa melom yu ñaaw yi lol la def kon nak ki nga wara sant moy kan ki def lol kina mur ay melom yu rafet hein ba tax ñuy gis melo bu rafet bobu mu neub sa melo melo bu ñaaw bi warone bi nek ci yow naturellement donc lay fa deet alhamdu chant gi liman ñeel ka nga xamne akramaka mo la teral wa shakaraka de gërum la na anta mahallu kulli naqsin muti'an aw 'afiyan فجميل ستره هو الذي حبب عباده فيك ولولا ستره لك لكرهك احب الناس واقربهم اليك فالخلق يتعاملون ويتحابون بستر حق ولو كشف ما في الضمائر والسرائر ما نظر احد لاحد انت يوم محل بربغا كل نقص بيب واغنيكو مانام ليب لو خامن اك واغنيكو لا yaw en tant que nit fo lol moy sa lol non nga wara mel manam nit matul comme niñ ko waxe nit matul nit day am ay defo lol moy nit nit day joom nit du xam lepp manam nit day am yu muy rerer te nit te ku am yu muy rerer sûrement dinay rerer dinay joom ci nimuy doxale nimuy waxe nimuy et cetera donc yow non nga mel lol moy sama mutiyan mo xam aji top nga awol bok affaire da nga nek aji moy yalla kon fa jamilu tarik sitri suturam huwa moy alladhi li nga xamne hababa mo soplo ibadahu jamami fi ka ci yow li tax jamu yalla yi soplo moy suturam subhanahu wa ta'ala suturam gu rafet yalla mo beuri sutura sutura nak ñaar la dafa am as-sitru anil fil uyubi ak as-sitru anil uyubi as-sitru fil uyubi moy sutura gi yalla di la rafal te ci bir ayib yi moy mu fekk la nga am ay defo yi ñi ngi ci yow mais daf koy neub go xamanteni nit ñi duñ ko gis mais yaa ngi continuer yow di am defo yoyu di ci ne lolou ben la benen sutura bi moy as-sitru anil uyub moy mu fekk defo yi nek fi manam mu dindiko da tel sorte que mu jele ko fi complètement rang lay melom mom ce qui veut dire que yow défaut bobu dootul nekati sax ci yow parce que dafa lan jël comme xeyma biñu gissone ci biñu mujjé gis moy dafa jël ay melom mom neubé ko say melo yow deng kon walaw la budul won sutro suturam bom yalla la ka ñeela la ka reeka giñnaani dana la sip dana la bañ ahabak geuna sopp annas nit ñi waqrabam ak ki leen geuna jégué ilay ko jëm ci yow kon nit ñi la geuna jégué budul won li la yalla sutura nit ñi la geuna jégué geul la sopp ñoñu ñolay geuna bañ ñolay bañ waye da fekk ni sutura borom bi subhanahu wa ta'ala rek la ñuy wéyé comme ñu ko wax sutura rek la ñuy wéyé num samlo wax do yalla nañu yalla sutural manam bo biñu do ko xamanté dafa daan dégg souvent moy ñaan ñaan bob yalla nañu yalla defal sutura légui tout temps mom après ben munema man bo waxé lol damay fogné da nga am problème bu reuy maniko parce que mom dafa japp né sutura bi limuy ték rek moy nit ku amul nit ku febar ku ñak ñu war ko tut kasso ñu waro def li nit ki manam ala yalla mo sutural na gaw alors que sutura dafa yaatu mo lo bo xamantene mo bu yaato yaato ala deng kon fal khalqu minde fi yataamaluna dañuy jëflante way tahabuna te ñuy sopante bi sitral haqq ci sutura bi yalla bi deug di len sutural lool rek lañuy jëflante di sopante sino buñu bu yalla bayyi won kenn ku ne na nga mel neubul ki rayul murul mu won ñepp li ñepp gis de nga motax mu ne walaw ku ci fa buñu wunni won manam dévoiler ma li nga xamne fi damayri ño nekk ci biir deug wa sarair ak mboti deug au fond secret ñu dévoiler nit ki ni mu mel réellement kon ma nazara doon xol ahadum kenn li ahdi dem ci kenn du xol morom bu fekkontene en réalité ni nit mel rek ak ay wañé kom ay matadem ay yépp daf la bayyi non ba paré nak fegnaal ko dévoiler lepp ñepp di gis lepp comme di imam al-junayd waxan radiyallahu anhu bokku na ci xewolu yalla yi gëna mak def bi mu def ba bakkar lu am xet wa han parce que bu done bakkar da day am xet am na ñoo xamne kenn du togg ñu hikma bi ci teggu moy wurudul imdadi bi hasabil isti'dad wa shuruqul anwar ala hasab safa'il asrar xam nga bo xole hikma bi mu la wax legi ni yi mu la wax da nga ci dege ne ndegete affaire bi man ndegete affaire bi yeb du man effort bi may def li yalla beug mel la mam yalla bu ba beugé ndegete ma yegg manam ma yegg ci mom du feñ ci karama yi may def manam yeb ki man wala yi may gis wala yi may du lool mbir mi li mata baye xel moy nan la sama jikko yi ak sama melo yi sama doxali ni nan la deppo ak sharia té yalla su bëggé ma yexi ci mom day jël ay melom mom rang mako bu ko défé samé melo jeex ci bir ay melom ndékété loolu la jox légui nak cependant wurudul imdad rotok teub yi moy flux lumineux divin yoy wacc gi ñuy wacc bi hasabi day askanontek al istidad ak li nga xamne mom moy nit ki lamu nagn ko wajale manam moy predisposition yene ci mom lool motax tarbi yi ngeen di degge yepp pour lool la pour predisposition nit ki am predisposition pour meuna accueillir tout temps li tuké ci yalla ci flux divin yek et cetera wa shuruqul fenku al anwar leri ala hasabi day nek tamit ci kaw lu askanon tek safa wu cell tek al asrar mboti manam sa fond secret ci yow sa bir lu muy gën di sel ha rek leri di gëna mëna fenk ci yow di gëna mëna fenk ci yow di gëna mëna amé ci yow borom subhanahu wa ta'ala di gëna wacc ci yow ay leer lool day delu wacc ci le fait que kon affaire bi du yibit ci lool mom motax soy concentré wu da ngay concentré wu surtout ci sa jëfi biir bi manam li nga xamné sa xol akoy def ay muñ wëru ci yalla yaakar yalla di tuddu yalla ak sa xol di xalaat yalla di muñ han di delu wacc yalla di et cetera manam jikko yo nga xamantene ay jikko yu ki la di baña iñane kenn di def ngir yalla di baña soxor kenn baña yim sa bop di baña reuy am ngis reuy di et cetera di bañ di ngistal di deggutal yoy nga bañ ko def han voilà di baña xeb kenn han fonku mindeef yalla yep ngir yalla mi len bind et cetera yoy muy jëf xol yoy ñu upp doole jëfu yaram yi comme niñ ko gisé won munafa bi qadri safa yakunu al wafa wa man kamala isti'daduhu nala muradu wa tajalli al jamal fi al mashahid bi hasabi ma alayhi al mushahid fa bi qadri safa'i ci lu askanante lu tolok as safa'i cielte gi yakunu ci lay nekke al wafa ak matal manam nit ki numuy gëna sel rek ci lay gëndi matale digëntem ak boromam wa tamit ci la xewulu borom bi di gëna matta ci mom lolo tax tamit moy nga wara fexé ba selal sa bir wa man kep ko xamne kamula matna isti'daduhu ak wajalam nala dana amé muradu ak namnam manam kon ku fexé ba prédisposition mi di mat lim bëgg ci yalla dana ko am lool mom motax sëriñ ci bo xolé buñuy tarbié nit ki ñom dañuy fexé ba prédisposition yi nek ci mom lool tax buñ ko téggé ci yoon bi rek dañuy daal di commencé ba gis né té waji dëgguna xamna ni gëm nañ ko du l'intérêt sëriñ mi nga war ko gëm parce que soko gëmé da ngay gëm né limu lay wax ni boko défé rek sa affaire day bax ce qui veut dire que ni yow mom dag day xam lan nga wara def exactement pour say prédisposition yoy gëna bax gëna mat et cetera suko ba paré mëna yegg ci fu mat légui yow suko défé day lol day daari waral nak sa prédisposition yi nga man ko am waté soko amé rek li nga bëgg day daali nek lolou mom motax mom nga gis sax mou lay mën di assurer sax non yow li nga bëgg dang ko am ndax say prédisposition day mat wala kepp koy prédisposition matam ra mat rek ay prédisposition mat rek limu nam da da dal wa tajallil jamali tajalli moy ak feñu ak manifestation bu al jamal bu taru borom subhanahu wa ta'ala fil mashahid ci yi ñi cede diko jakarlo di jakarlo diko contempler diko témoigner bi hasabi day tolo day askanonté ma li nga xamné alay nek na ci mom al mushahid aji jakarlo mbir mom kikoy contemp kikoy témoigner solo kikoy témoigner nan la mel rek ndax mom nek na ko xamantene tay par exemple day def lu mu gis de ci gis borom subhanahu wa ta'ala wala mom day def lu mu gis rek day japp na li mbir mi rek la gis setu han setu wala setu mo ngok comme setu la wala exactement dire def bu may setu limay gis moy solo man ni ma met manam munuma taxaw ni nek ni di setu sol yere bu wex di setu gis ni yere bu vert la so set image setu hein donc limay gis ah donc limay gis il faut mu nek lo xamantene day depo ak sino man may kan mbir mu nek nak buma ko gisse dama ci gis set manam damay gis manam dama ci gis magay borom bi wala sino man nima mel sino nima mel ak borom soxla sino nimay gisse borom bi di len ci ñew ci kanam inshallah manam ci benen hikma pour wana différenciation bi nga xamantene mom mo am ci ñi nga xamne ñoy def jaamu yalla yu bari julli yu bari di def ay choon ki di sikarfu ñu tollu et cetera alors que bo xolé manam lolu seen biti mom mo bari lolu mais seen bir xol bi defuko réellement ñoñu bo len xolé souvent da ngay gis ñom dañuy buñu gisé aduna bi lañuy gis mo tax dañuy bëgg di takaliko ak aduna bi parce que gisunu ci alors que ki nga xamantene mom day gis borom bi subhanahu wa ta'ala ci lu ne kokku mom lu mu gis ci aduna bi day gis borom bi day gis manam yalla lay gis ci affaire ce qui veut dire que ni mom du soxla di takaliko ak dara mom milieu bu mu nek ak ci lu mu ne rek comme mi ngi gis yalla ci mbir yeb fepp lepp mom jaru muy beru pour nek ak yalla parce que ki soxla di beru pour nek ak yalla moy ki nga xamne dafa japp ne yalla fofu muy ne rek la ne manam bu yete nek ci ci de wala baña tass ak nit ñi ci lay nek ak yalla foku moy soxla lool benen hikma bi ci tegu moy al ghafilu idha asbaha nazara madha yaf'al والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به الله الله الله الغافل ادي يغدي موي لا نيجليجان ها لينسوسيان اذا اصبح ممسخيه نظر داي خول ماذا انا لن يفعل لي ديف موم سايو خيه دا نان واو تاي لان موي سافا بروغرام warna def li warna def le warna dem fi warna mom lol lay wax kokko moy ci insouciant wa wal aqil borom xel mi gis nga ghayn ghayn bi harf bi nek fofu lañ jël doli ko fere mu nek qaf wa mu nek aqil borom xel bu mat bi ah dal la ah da fa am lu xew ah c'est le fou ni no dial borom xel bi mom lan lay def mom ya nguru day xol madha ana lan yaf'al lay def allah bur yalla bi ci mom borom xel bi mom dune lan moy sama programme day xol ana lan la yalla def ci mom ah man de wa way mo xey xam nga dama waran ci ko def moy julli parce que fajar dox na nangam na julli kokku moy ci insouciant borom xel bi dana yalla dogal na ci man julli yalla xirtal na ma ci ma julli lool lay gis mom manam mom yalla lay gis ne moy def pa mom moy def kokk lol lay def lol rek lay gis falishiddati ghaflatin ghafil yansabu alfi'la li nafsihi duna an-nazari li rabbih fa kullama fatahu maqsadun takaddara haluhu wa taghayyara baluhu فهو معتمد أبدا على تدبيره غير ناظر إلى تدبير الله له فهو معتمد على عمله وفعله ومن دبر نفسه وكل إليها فالشدة غير سبب تارتارو غفلتي يغديك الغافل اج يغديك موتا ين سبب داي اسكنال الفعل جفتي لنفسه نيل بوبم دون النظر تي لو امول خول ديرجا لي ربي جيم تي بروم سبحانه وتعالى موم داي جاب ني موي داف دو خول بروم بي سبحانه وتعالى lol nak du nek sans conséquence le fait que nit ki di def sa yu gis mom bopum lay gis ne moy def li ma def li ma def et cetera lol motax fa kulama sa yo xamantene fatawo daf ko fat maqsadul ab djublu way ben objectif bu mu amone bu deme bo objectif bobu meunatu lo remplir rek takadara day dadi neux haluhu halam wata ghayyar mu dadi soppeku baluhu ab khalatam khalam ay mérim yépp soppé ko xalaata mu réflexion lépp soppé ko nga gis mu commencé perturbé wu parce que mom dafa japp né affaire yi ci mom la dépendre hmm muy stressé wu ah commencé am problème yo xam yu dul diex psychologiquement muy dem di sét ci quatre yi psychologue le psy faut aller voir le psy parce que parce que mom dafa gis né mom dafa am maîtrise ci affaire donc si les choses ne fonctionnent pas il y a un souci Voilà. Lolu ndax mom fo wo ndax mom gat mo tamadun biram nek na aji manam aji sukkandiko abadan ba faw ala tadbiri ci sopandiko mom tout temps lepp daf ko tek rek ci le fait que mom moy administrer affaire yi mom mo am moy nek di manipuler mbir yi et cetera lolou mom motax ghayratu lulul nadun mbiram nek aji xol muy nek kuy xol ila tadbiril ci sopandiko Allah bur yalla ho ñeel ko manam jappul ne yalla moy administrer ay mbiram mais mom da japp ne mom moy def affaire yi ko koku nak mom mo tamadon day aji sukkandiko ala amali ci jëfum wo fi'li ha aki ram amal ak fi'l yep jeuf lay tek sauf que benn bi bu don tubab dañ nan œuvre la bi ci dess nek acte action amal moy nek kon œuvre fi'l nek action wala acte li len différencier nak moy amal jeuf bi tek amal moy œuvre da fay pérenne day nek dans la durée motax liguey bu nan ngi dafa am amal la non la pam liguey tek manam lu muy def tay lu ponctuel lolu alquran suy wax nit ñi nañu def sax dana wa amilu gis nga ñi jëf Allah dina wa amilu ñuy jëf as-salihan jëf yu baxi muy farata yi ak sunna yi ñu nek ci parce que lolou dañ ci wara sax manam du tay lay julli rek après jeexna dedet dama wara sax ci lolou lolou wax al-amalu salih jëf ju sel alors que fi'lu moy jëf jo xamantene dafa instantané dafa momentané dafa spontané lolou sa borom subhanahu wa ta'ala ne xolal alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gisol li sa borom def ci bo gaay ñay manam événement ben yon la comment différencier entre faire ak amal légui nak nit ki nga xamantene mom tout temps da fay sukkandiku ci xam ci jëfum bok ci ben ci ñaari xéetu jëfum bi moy amal wala fi'l té limu xamul moy wa man képp ko xamné dabara da fay soppandiko mbir yi nafsaho bopam wukila def koy baye ilay ha jëmi ko bakkanam man dañ koy baye ak bakkanam bu fekké né yow da nga japp né yow yaay def yow yaay ki nangam yalla dalay baye ak sa bop bu la baye ak sa bop nak problème am mbiri du sot hmm lolou mata baye xel yalla nañu yalla sam kokku moy aji yegi di amma al-aqil fala yara fi'lan siwa Allah fayatruk lahu at-tadbir wala fala yara fa'ilan amma al-aqil fala yara fa'ilan siwa Allah fayatruk lahu at-tadbir فهو ناظر إليه راضي بما يرد منه عليه فحق على الله أن يرضيه ويقر عينه بما يقيمه فيه من الأعمال أو بما يورده عليه من الأحوال وناهيك بذلك سعادة فيخرج من ضيق حوله وقوته إلى سعة حول الله وقوته amma dal al aqil aji xellu gi fala yara du gis fa'ilan aji jef si wallahi tudul yalla mom yalla rek lay gis moy jef fayadru ko bu ko defe mu bayilo ho ñal ko at tadbir soppandiku pouvoir d'administration de manipulation yep mu baye ko yalla japp ne yalla moy def du mom fowo gis nga kogo nazon aji xol la ilahi jëm ci ya manam jëm ci yalla radiya aji gërem lay doon bima ci lepp lo xamne yaridu day rot day wacc minu di tukke ci yalla alayhi ci kaw affaire yi lu mu neex neex neex da alhamdullilah yalla dal moma defal ni mom day gis na yalla la du ne gis na wa way man may jambar way duma moromu gañi dedet du gis lolu bëram mbir mi moy day nek tamit ko xamantene li yalla lay wacc manam bu lu metti metti metti metti tamit day gis ne li mi mo neex yalla comme yalla la yalla kën du xoccok mom li moko neex jeexna bu ko defé fa hukka day daldi yey day daldi nek lo xamne nak yalla ci bopam moy teggo ala allah imam lu moy tegg bopam han kon fa hukka day daldi yey ala allah ci kaw yalla yalla ci bopam moko tegg bopam ci mbaxam ginnaw ba na dara war ko mais li mom ci mbaxam la koy defé an yurdiyahu ci mu geureum koku tam mu geureum loko mu contane loko comme mom dafa nangul yalla ba lepp lu yalla def mu contane ci lu mu neex neex wala lu mu nakari nakari momit yalla daf day contane ci mom contane loko mom tamit wa yuqirra muy dalal aynahu manam muy seral aynahu beutam manam lol qarr aynahu manam lumoy lol moy seral beut dalal xel bima ci sababu li nga xamne yuqimu mom la koy taxawlo fi ci mom minal amali ci ay def su ko defé nak yalla diko duppele ci muy def def yu bax ak def yu sel nek nit ku bax nek nit ku sel mbir yi yomb ko yu bax yi yomb ko yu bon yi diko sori awwala bok bima ci sababu li nga xamne yuridu moko rotal alay ci mom min al ahwal ci ay xal leen tam sa borom subhanahu wa ta'ala diko jox xal yi nga xamne moy xal yu bax yi hm wa muna wana hika li doyna seuk bi zaliki ci li saadatam ci teranga ci texe texe doyna ci yalla contane ci yow deppele la ci lepp lo xamantene lu rafet la rek manam yow de telle sorte que sam da ngay contane yow ci sa bop ci ni la yalla melal lol doyna hein dañ contane yow ci ni la yalla melal ci sey jëf ak ci sey xal lol doyna doyna taxé fa yakhruju bu ko dafé day da di génn min dhiqi ci khafkhatuk hawlihi ay pexem wa quwwatihi ak katanam parce que pexé doomu adama ak katanam dafa doyé di bari wul motax da fay ga wax pexé jeexna de pexé amatul fi mom say han tim tol mom dama ñak pexé han dama ñak pexé ah fi mom pexé amatul mom ñu xaar yalla leen ñu xaar yalla légi nak comme nit non la mel nit kokku mom yalla duko defal lool duko def non parce que genn na ci pexé bopam ak katanam ila siati dem parce que lool dafa xat nit ki pexem dafa xat ak katanam ila siati dem nak ci yaato hawlillah pexé ak yalla wa quwwati ak katanam yalla sopp diko ci mbiri ci lool lay def خمنا اليوم فوق ان شاء الله ربنا ينجيك والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها اه وا دفا غوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.